sada zaljubio sam ga, do svemu znam to, druge bile su mi zaklon. Znala sam tvoje mane, dala ih u amanet, ti si sve što znala sam da nisi. Kažu ništa nema sad do danas, da tu nema svetla, da je mrak manj, piš, boš, piš, da prič, već kliš. Padovi su kao zalet. Neću da mi fališ, no, no, no, no. Ljubav mi podvali slobodno, no. Ostavi me pa mi kaži da se to ne važi, pamet slaži. Neću da mi fališ, no, no, no, no. Ljubav mi podvali slobodno, no. Ljubi me i čuti mani priče na rastanak što liče, jer uskoro već sviće. Reci da još uvek goriš i da telo ti se kida, da me imaš, da te imam. Neću da mi fališ, no, no, no, no. Ljubav mi podvali slobodno, no. Ostavi me pa mi kaži da se to ne važi.